Легендарная беларуская Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Апошнімі гадамі ў беларускіх вёсках, на лецішчах ужо радзей можна пабачыць брутальныя пальмы з пластыкавых бутэлек ці пабудовы з гумовых колаў. Але з'явіўся новы брэнд – штучна выраблены бусел. Адзін з элегантна падціснутай ножкай або ў шчаслівай сямейцы – неістотна. Галоўнае – новы герой вясковых падворкаў. У шэрагу выпадкаў суседнічае з праўдзівымі гнёздамі гэтай велічнай і прыгожай птушкі. Жывы бусел у беларускім небе, на балоце, у гняздзе і бусел штучны на траўніку лецішча, шыкоўнага загараднага дому, на вясковым панадворку. Культ бусла працягваецца і нават набывае моду на сябе. Чаму? Пагаворым пра прычыны абранасці на ролю асабліва ўлюбёнца менавіта бусла. Маёй госці – доктар філілагічных навук, этнакультуролях Тацяна Валодзіна. Тацяна, і насамрэч, а чаму менавіта бусел стаў абранай птушкай для беларусаў? Не грацыёзны журавель, не велічны сокал ці салавей-пявун? Бусел для беларусаў – святая птушка. Забіць бусла – вялікі грэх. А паводле вельмі даўніх легендаў, бусел – это той самы чалавек. То бок ён быў чалавекам, але стаўся пакараным Богам за цікаўнасць. Даручаную яму торбу ці гаршчок з сабранымі там нячыстымі жывёлінамі гадамі ён павінен быў кінуць. Галоўнае, не развязваючы, у прадонне, кудысь у яму. Але не стрымаўся, развязаў паглядзець, ды выпусціў усіх тых жывёлак на зямлю. Вось і быў затое ператвораны ў птушку, і цяпер мусіць лавіць усё тое, што некалькі выпусціў, і ачышчаць зямлю. Гэта легенда існуе і перадаецца з вусна ў вусна да нашых дзён, і сёння яна спакойна запісваюцца. Вось недавно запісалася ў вёсцы Чыжах Бярэзінскага раёну. Сабраў Бог усё гэта насякомае. І звязаў у мех і даў чалавеку занесці гэта ўтаптаць у гразь. Ён нясе на плечах гэты мех і чуе, там жа нешта жывое, шавеліцца. Можа, ён дзіця, якое туды хоча ўкінуць. Бачыце, ён хоча сам сябе апраўдаць. Падышоў к возеру, бераг разны, узяў і развязаў гэты мех. Як развязаў, так усё гэта з мехай хлынула. І лягухі, і вужы, і гадзюкі, і ўсё гэта насякомае. Ён спужаўся, кінуў гэты мех і бягом дамоў. Вот яго Бог зарабіў буслам доўгія ногі, каб лазіў па балоце і лавіў усё гэта. А ў варыянце легенды, якая была запісаная выбітным беларускім фалькларыстам на пачатку мінулага стагоддзя Александрам Сершпытоўскім, адказачні Казёмшы. Там гаворка ідзе пра тое, што чалавек не выканаў боскае даручэнне за сваёй хітрай і падступнай жонкі, што з цікаўнасці развязала той таямнічы гаршчок і выпусціла на зямлю ўсю нечысць. Ну, Бог і ператварыў за гэта ў птушак усю сям'ю. Але, Тацяна, гэта казачка. І ўсе гэтыя казачкі, ну, вельмі ўжо нагадваюць класычны міт пра Пандору. Няўжо і праўда? Праўда. Беларускі міф блізкі да міфа пра Пандору, толькі той у параўнанні з беларускім выглядае больш познім. Бо ў гаршку Пандоры схаваны абстрактныя паняцці. Нешчасці, хваробы, людскія звады. А бусел выпускае нечасць, змею, жабку, зурак розных. Хоць і мантычная блізкасць між хтанічнымі істоткамі і чалавечымі заганамі зусім навідавоку. А нам яшчэ цікава, што менавіта такім учынкам бусла тлумачацца асаблівасці яго знешняга выгляду. Тыя ж доўгія ногі, нага з пяццю пальцамі, як у чалавека, а фарбоўка. У Лепельскім раёне казалі, што вось за гэтую правіну Бог яму кажуць галавешкай па задніцы. Вось у яго чорны хвост за гэта, што галавешкай. А ў тэксце Сершпытоўскага падкрэсліваецца, што колеры буслінай афарбоўкі адпавядаюць колерам традыцыйнай беларускай вопраткі – белы, чырвоны, чорны. Гэта старажытная колерная трыяда з глыбокім сімвалічным зместам. І можна сказаць, што толькі да бусла з птушак звяртаюцца па імені. І якое ж гэта імя? А як і належыць беларусам? Степан, Гарасім, Іван, Антон. Але больш цікава, што Адам. То бок бусел называецца імем першага чалавека на зямлі. Нават у асобных легендах і прывініўся менавіта Адам, за што і быў ператвораны Богам у птушку. Гэта з заходняй Беларусі. Вельмі цікава ў дадзеным выпадку, што бусіладам збірае нават не столькі змею, але раскіданыя пры жыцці пазногці. Бо раней жа пазногці кідаць абыдзе не дазвалялася. Ну, казалі сыпаць іх за пазуху, на печ, ці нават у якое адмысловае месца. Нібыта спатрэбіцца пазногці па смерці, каб драцца на шкляную гару, на той свет. А ў заходнебеларускай легендзе душа чалавека, што раскідваў іх пры жыцці, ходзіць буслам. З запісаў Міхала Федаровскага, каторы чалавек пазуры абрэзвае і кідае на зямлю, то па смерці душа яго ні да пекла не ідзе, ні да неба, адно з волі Бога ходзіць буслам, пакуль усіх пазуроў не пазбірае. Як бусіл вызбірае ўсе свае пазуры, то робіцца чалавекам і ідзе проста на неба, бо ўже яго пакута скончылася. Атрымліваецца, што бусіл як бы ад людзей аддаліўся, але не адпаў цалкам. Але ж набыў, напэўна, і нейкі іншыя функцыі, так? Дачыненне чалавека і бусла – прыклад гарманічнага суіснавання чалавека і дзікай прыроды, якая на гэты час становіцца свойскай. З аднаго боку, чалавек дапамагае буслу будаваць гняздо, ахвяруе дзеля гэтага старыя колы, бароны, кладучы туды кавалкі жалеза, медзі. А бусіл, са свайго боку, магічным чынам засцерагаў жыллё ад пажару альбо папярэджваў, каб жытло не спаліў пярун. А пакрыўджаны бусіл у расказах мог сам спаліць негасцінную сялібу. Ён тады прыносіць на страху галавешку альбо занячысціць калодзеж, кінуўшы яго гадзюку. І што само па сабе важна, бусіл у традыцыйнай міфалогіі усведамляецца менавіта як носьбіт нябеснага агню, як распарадчык і ахоўца яго, як апякун над іншымі нябеснымі стыхіямі, нават над ветрам. І сёння кажуць, што ў час навальніцы трэба станавіцца пад дрэва з буслянкай, бо такое дрэва ніколі не ўдарыць маланка. Неяк дзіўнавата гучыць, што агнём распараджаецца тая птушка, якая асноўны свой час бавіць на вільготных месцах, у балотах, шукаючы змею ды жабу. Праўда, дзіўнавата, але бусіл у народных верваннях паўстае як істота, здольная распараджацца як агнём, так і вадою. Дарэчы, вучоныя-міфолагі і тлумачаць тое, што стыхія агню падпарадкоўваецца буслу, тым, што гэтая птушка найперш паўстае як увасабленне стыхіі вады, а вада сама па сабе можа супрацьстаяць агню. У такім плане уключаецца бусіл у тыя кантэксты, што звязаныя з закліканнем дажджу і прадказаннем надвор'я ўвогуле. На Палесі, у прыватнасці ў Лунінецкім раёне, да бусла звяртаюцца са словамі, як ён клякоча: «Бусіл, бусіл, скінь колоду, чы на дождж, чы на погоду». На чым остановіцца клікотаць, то чы дождж будзе, чы погода. Дык бусіл яшчэ і вешчая птушка. А што яшчэ, акрамя надвор'я, мог прадказваць гэты крылаты прыгажун? Як ні дзіўна многае. Надвор'е, ураджай, здароўе, нават шлюбныя поспехі. Па паводзінах буслоў варажылі, які будзе год. Калі скіне з гнізда яйка – добры год, хлеба купіш за яйка. А вось калі птушыня – благі не ураджайны, хлеба не купіш. Па першай сустрэчы меркавалі пра здароўе на ўвесь год. Калі ўбачыш бусла лятучага, той сам будзеш год летаць, ногі не будуць балець. Нават раяць, калі вось пабачыць першы раз бусла, як ён ляціць, трошку падбегчы за ім. Ну, як сядзіць, сам сядзеш. А яшчэ казалі, што як бусла першы раз убачыш, надо памыцца, будзеш здаровы, красненькі. Фактычна, кожны яго канкрэтны стан – в часе першай сустрэчы прадказваў пэўныя падзеі ў жыцці чалавека. І самым распаўсюджаным да гэтага часу гэта варажба маладых людзей аб будучым шлюбе, які прадказвала першая убачаная пара буслоў. А вось убачыць бусла аднаго для дзяўчыны на выданні – нядобры знак. Вось такія варожбы з буслам, яны маглі адбывацца цэлы год, або толькі нейкі акрэслены невялікі час. Ну, скажам, калі ён знаходзіцца ў Беларусі, ці прылятае, або адлятае. Варажылі па першай сустрэчы з буслам. Іншая справа, бусла традыцыйна чакалі да благавешчання. І казалі ў прыказках: «На звеставанне боцін на гняздо стане». Альбо хоць лёдам падаўлюся, а да благавешчання яўлюся. Як бачым, бусіл мае нават сваё свята. Убачыўшы першы раз бусла, да яго звярталіся і звяртаюцца да сёння з пэўнымі словамі. Статус гэтых зваротаў да бусла даволі высокі. Гэта сам па сабе ўжо рытуальны акт, які не толькі забяспечвае кантакт з вышэйшай істотай, але і праграмуе пажаданыя наступствы. Тэкст звароту будуецца па тыповай схеме дачыненняў са звышнатуральным светам увогуле. Даю табе, а ты дай мне. Мне тваё, табе тваё. Просьбы, звернутыя да бусла, фармулююць надзеі і пажаданні селяніна-земляроба. Асабліва часта яны фіксуюцца на палессі, напрыклад, у вёсцы Быстрыца Кобрынскага раёну. Бусынь, бусынь, на тобі галёпу, прынесі мне жыта копу, на тобі пырога, дай мне жыта стога. Ці ў тым жа раёне ў вёсцы Верхалесе, расказвае бабуля. Свято вяліку, я пекла галёпы, выходила на двір, у мяне ще малка діти були, і бусынь, бусынь, на тобі галёпу, дай мне жыта копу, бусынь, бусынь, на тобі галушку, дай мне теля і телушку. Вы ж гэтыя словы проста варта было прамовіць, ці іх трэба было выконваць у суправаджэнні якіх-небудзь дзеянняў, ператвараць іх у рытуал? Зварот да бусла пры першай яго сустрэчы можа суправаджацца цэлым шэрагам рытуальных дзеянняў, што мелі на мэце магічныя запабегі, забеспячэнне сабе дабрабыту і ў першую чаргу здароўя. У Лунінецкім раёне: «Бусечко, тобі на поголоўе, а мне на здароўе, каб я была така на бягу, як ты на ляту». Да прылёту бусла пяклі так званую галёпу, печыва ў выглядзе буснёвай лапкі. Побач з пячэннем лапкі выпікалі спецыяльныя такія булачкі: барану, серп, касу, часам іх нават узносілі ў гняздо птушкі. А ў Вілейскім раёне казалі, што на благавешчанне бусел не проста прылітае, а што бацян чырвоныя чаравічкі дасць. Так лёталі босыя да току, там, дзе зярно малацілі, снапы складалі, а бываюць жа снег, прыбяжыш, ногі красныя, от табе і чаравічкі. Это над вячоркам бегалі. А даўна ж нечага было абуць, у лапцях жа хадзіла. І ўсё ж, Тацяна, пагадзіцеся. Гаспадарчыя клопаты на сёння нават для вяскоўцаў ўжо не самыя галоўныя. А бусел становіцца ўсё больш і больш папулярным. Мо ёсць яшчэ нейкая прычына гэтаму? Я б сказала, асаблівая вернасць этих птушак адно аднаму. І наогул асаблівае дачыненне ўнутры птушынай супольнасці, калі пільнавалася чысціня і адданасць. Правда, пра бусліную здраду давялося пачуць толькі аднойчы, і тое бабулька яўна праецыравала на птушыны свет чалавечае дачыненне. Расказвала, што да бусліхі ўнадзіўся літаць залётны кавалер, пакуль яе мужыка буціна не было на гняздзе. На пытанне, як жа бабуля адрознівала, дзе муж, а дзе каханак, та і адказала, што муж прылітаў са здабычай, а каханак без нічога. Таму яшчэ пытанне, наколькі той расказік праўда. А вось гісторыі пра бусліную вернасць проста ўражваюць. Гэты запіс з Лепельскага раёна. Так вы знаеце, што буцян? Падбілі буціна, астаўся гэты буцян. Гэта лічна ў мяне гэты буцян быў. Астаўся, гляджу, кульгаець. Я яго ўзяла, гэтага буціна. Гэта ж яшчэ даўно было, даўно. І мы гэтага буціна адгарадзілі яму ў хаце. Ён гэты буцян выйдзець, пад'есць і пайшоў абратна. Як мяне за язык пацягнула? Гэта да благавешчання, гэта пра буцяноў праўду гавораць. Хоць снегам падаўлюся, да благавешчання яўлюся. Я кажу мужыку сваёму, Паўлу. Ай-яй-яй-яй-яй. Чалавечак мой, буцяны прыляцелі. А гэты буцян падняўся, печ затапілася. Падняўся, ножкі склаў вот так у кучачку, прых у печ і згарэў. Яны ж усе парамі, а ў яго ж пары не было. А яшчэ як пры шэсціве раскажу, дык гэта дзеці зробілі, это ўжо грэх, нельзя. Гняздо тут было ў нас, буцянова. А яны ўзялі, яйцо гусіныя ўзнеслі туды і палажылі ў гэта гняздо. Буцяніха вывела, вывела гэтага гусянёнка і свайго буцянёнка. Як наляцелі буцяны, як жа білі гэтую буцяніху. І на ў вакне, відаць, у нас так во, во гэтае як дзверы. Як жа яе білі гэтую буцяніху? Гэтая буцяніха паднялася, скінулі буцяны і свайго дзіцёнка гэтага буціна, і гэтага гусянёнка скінулі. А яна паднялася высока-высока і разбілася над гняздом. У любым разе бусел выяўляе свае непасрэдныя дачыненні да чалавека. І сёння нават пасяляецца ў двары ў выглядзе драўляных фігурак. Ці не працяг гэта прыгожых легендаў? І ў верваннях, і ў жыцці рэальным, стаўшы птушкай, бусел усё адно ціснецца бліжэй да чалавека, селіцца побач ці нават на стрэхах хат, прыязны і карысны людзям, жыве сямейнай парай, служыць прыкладам сужонскай вернасці. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда – з Вячаславам Ракіцкім.